Mwanzo tulisema unanipenda, nini chanzo kilichotutenganisha? Nilaumu wangu wacho, najutia muda wako, yote nilofanya kwako, kutetea penzi langu ni bure. Mama na mapambo haling'ai, huruka yako ni nune we ufurahi. Ukataka kunizika ngali hai, ukuthamini chuzi langu. Ukataka kunizika ngali hai, ukuthamini chuzi.